Przeczytam kilka miejsc ze Słowa Bożego. Wsłuchajmy się w te słowa. Nie będę podawał namiarów. Tak świadomie dobrałem akurat te wersety. I niech Boże Słowo dzisiaj, że tak powiem, samo przemawia, bez komentarza. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Jahwe, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami. Daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Jahwe, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja, Jahwe, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały. A to, co ma nastać, zwiastuję, zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. Śpiewajcie, Jahwe, pieśń nową, pieśń ku jego czci od krańców ziemi. Niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy. Niech się odezwie pustynia i ci, którzy nią ciągną, osiedla, gdzie mieszkają Kedarańczycy. Niech się głośno weselą mieszkańcy skalistych gór. Niech radośnie wołają ze szczytów górskich. Niech oddają Jahwe cześć i niech zwiastują jego chwałę na wyspach. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Jahwe komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Jahwe jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Jahwe podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo.

aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy Tobie, Ojcze, że mamy Twoje Słowo, że możemy je poznawać, możemy na nim się opierać. Nasza wiara może się budować dzięki poznawaniu Twojego Słowa. Dziękujemy za Pana Jezusa, który przyszedł, by cierpieć, by zbawić nas, uratować. I to jest największy skarb. Daj nam, Ojcze, pamiętać o tym, traktować zbawienie jako największy skarb i dokładać wszelkich starań i biec w tym biegu, który jest naszym udziałem, tak żeby osiągnąć zwycięstwo. Proszę, Ojcze, byś pobłogosławił ten dzisiejszy czas. Dał nam odebrać coś dobrego, usłyszeć w jakiś sposób Twój głos. Pragniemy Tobie się podobać, Ojcze. Chcemy Ciebie lepiej poznawać też, doświadczać. I o to się modlę dzisiaj dla nas, dla każdego z nas. O Twoje działanie cudowne pośród nas. Amen. Panie Boże, tak dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj możemy zgromadzić się przed Twoim obliczem, Boże, na tym miejscu. Że możemy, Panie, wspólnie słuchać Twojego Słowa, wspólnie rozważać, Panie, Twoje myśli zapisane w Bożej Księdze. Dziękuję Ci, Panie, że możemy razem się modlić i śpiewać pieśni o Ciebie. Panie, który znasz nasze serca, który, Panie, wiesz wszystko o nas, znasz, Panie, każdą chwilę naszego życia. Proszę, Panie, dzisiaj napełniaj nas Twoją obecnością. Panie, Ty widzisz, że potrzebujemy dzisiaj Twojego uzdrowienia. Potrzebujemy Twojego posilenia. Potrzebujemy, Panie, Twojej pociechy. Panie nasz, napełnij nasze serca wiarą, ale też, Panie, posłuszeństwem wobec Twojego Słowa. Abyśmy nie byli ludem krnąbrnym, który brnie zgodnie ze swoimi pomysłami przez to życie, a z boku zostawił Twoje Słowo. Ale Panie, daj nam tą wspaniałą postawę serca, uległego serca, które chce słuchać Twojego Słowa i żyć zgodnie z tym Słowem. Bo Ty, Boże, jesteś Bogiem cudów, Bogiem rzeczy niezwykłych i wspaniałych. I Panie, myślę, że każdy z nas oczekuje dzisiaj tu Twoich cudów, Twojej chwały, Twojej mocy. Panie, czasami stajemy przed Twoim obliczem z rzeczami, które są dla nas nierozwiązywalne, z przeszkodami, których nie jesteśmy w stanie pokonać. Panie, stoją przed nami twierdze i warownie i góry, których nie możemy zdobyć. Ale Boże, Ty jesteś Bogiem cudów. Dlatego, Boże, dzisiaj stoję śmiało przed Twoim obliczem, wierząc, że tam, gdzie nic nie mogę zrobić, Ty możesz, Panie, zrobić wszystko. Panie, uczyń moje serce pokorne wobec Twojego Słowa. Panie, tak pragnę wrócić do posłuszeństwa Twoim Słowom, Boże, aby móc, Panie, z ufnością, pełną ufnością patrzeć ku Tobie. Panie, napełnij nas tą determinacją, tą wolą naśladowania Ciebie, ale też, Boże, napełnij nasze serce radością wiary w rzeczy niemożliwe, w rzeczy, które nam, ludziom, wydają się być poza naszym zasięgiem. Bo Ty, Boże, jesteś Bogiem cudów, Bogiem chwały. Bo, Panie, wierzę, że nie przyszliśmy tutaj do jakichś martwych obrzędów religijnych, do bzdurnych rytuałów, które nic nie znaczą, ale, Panie, przyszliśmy do Ciebie, do Boga żywego i to ma sens. Do Boga, który żyje, który działa, który powiedziałeś, Panie, że jesteś Bogiem żyjących, a nie umarłych. Jesteś Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Panie Boże Wszechmogący, w imieniu Jezusa Chrystusa błagam Cię dla mnie i dla każdego z nas. O Boże, Twoje cuda w naszym codziennym życiu, w tych sprawach, które, Panie, leżą błazem na naszych sercach, które wydają się nierozwiązywalne. Amen. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk. I do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońce postawił namiot, a ono jako oblubieniec wychodzi ze swojej komnaty. Raduje się jak bohater, biegnąc swoją drogą. Z innego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. I nic się nie ukryje przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazania Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, odstoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodszy niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia, któż znać może? Ukryte błędy, odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobania słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Ja przychodzę do Ciebie, Ojcze, tej społeczności tutaj, aby wyrazić swą wdzięczność, że okazałeś takie wielką miłość i łaskę mi, że mogłem Cię poznać, że pierwszy mnie pokochałeś, ogłodnił swoją miłością na swoją miłość. Puściłeś mi pierwsze moje grzechy, którego stać mi również moim winowajcom odpuszczyć. Jesteś dla mnie źródłem życia, Panie. Początkiem prawdziwego życia. Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, Synu Boży. Dziękuję Ci, że tak bardzo nas kochasz. Jesteś dla nas cierpliwy, łaskawy i dobry. Widząc to, co stworzyłeś, dzieła Twoje, ten świat cały, on świadczy o Twojej wielkiej mądrości i dobroci. Stworzyłeś wszystko, Panie, tak pięknie, całą tą przyrodę, te drzewa, niebiosa, mury, słońce, nas. Dałeś nam tyle zmysłów, abyśmy mogli to postrzegać i się w tym radować. Jesteś niezwykle cudownym Bogiem, Ojcze. Jesteś tak wspaniałym Bogiem, Panie. Grzech chciał oderwać nas, oderwał nas od Ciebie. Ale przez Jezusa Chrystusa, który wziął to całe wszystkie nasze nieprawości, przybił do krzyża. Cały ten list nas obciążający. Panie Jezu, cudownie zostaliśmy stworzeni. Ale gdy odeszliśmy od Ciebie przez grzech, umarliśmy w grzechach naszych. Ty nas tak umiłowałeś, że opuściłeś niebiosa, narodziłeś się jako człowiek tutaj i poniosłeś za nasze grzechy i nieprawości winę na sobie. Daj nam, Boże, tę łaskę, abyśmy mogli docenić, zgłębić Twoje poświęcenie, Twoją miłość do nas. Ono dla mnie jest źródłem miłości do Ciebie. Tak bardzo mnie umiłowałeś. Dlatego ja chcę Cię też tak bardzo miłować. Wiem, że Ty to możesz sprawić. Tak naprawdę bez Ciebie nic uczynić nie mogę. Ale Twoja obecność i miłość, Twoja dobroć nie zmienia. Bądź tu z nami, Boże. Bądź w naszych sercach. Bądź w naszych myślach. Ojcze Święty. To jest cała nasza przyszłość, być z Tobą. To jest nasze życie, być z Tobą, tam, na zawsze. Kochać się, być Ci posłusznym. Ty jesteś gwarantem pokoju, gwarantem miłości, wieczności, która nas czeka. Ojcze Święty, dziękuję Ci za łaskę, za dobroć, za to, że jesteś, po prostu jesteś. Za Słowo Boże dziękuję, za Kościół, za wszystkich braci, których powołałeś i których umiłowałeś i którzy odpowiadają miłością na Twoją miłość. W ranach Twoich i sińcach jest nasze uzdrowienie, Panie. Jezu, dzięki Ci. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten dzień dzisiejszy, w którym możemy się zgromadzić wspólnie przed Twoim tronem, usłyszeć głos Twój. Panie, dziękuję Ci za te słowa, które dzisiaj były czytane, których objawiłeś, objawiasz cały czas wielką tajemnicę swojej miłości, swojego odkupienia. Tego, Panie, jak przyszedłeś na świat, po to, by zbawić grzeszny lud. Dziś, Panie, gdy znosimy do Ciebie głos, gdy słuchamy Twojego słowa, wiemy, że to wszystko jest dzięki Tobie, że możemy stać i słuchać i mówić tylko dlatego, że Ty łaskawie nas do tego uzdolniłeś, zradzając tę stronę. Panie, proszę, abyś dzisiaj w tym miejscu ukoił nasze rozkołatane myśli, nasze rozbiegane serca, pozwolił nam wyciszyć się, posłuchać głosu Twojego. A też, Panie, pomóż nasze języki do tego, by chwaliły Ciebie, by uwielbiały Twoje imię, by wywyższały Cię za to wszystko, co uczyniłeś Ty sam, Panie Jezu. Amen. Amen. Dzięki czynienie za zbawienie w Chrystusie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas błogosławił w Chrystusie wszelkim duchem błogosławieństwem niebios. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i niemagani przed obliczem Jego miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa i łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, który go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pewnej czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w nim, którym też przypadło w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczynili do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia Waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Amen. Amen.

Najwyższy Panie, że Ty tam na krzyżu powiedziałeś, wykonałeś się. Przebaczyłeś nam wszelkie grzechy. I dzięki Twojej łasce dałeś nam życie. Czy możemy żyć? Panie, jakże Cię nie chwali, taką, co Ty dla nas zrobiłeś. Ukochany Ustawicielu, jak oczyszcza nasze serca. Tak pomóż, abyśmy o to, żeby serca też Ty nie działa. Aby Cię znała chwała, bo tylko Ty jeden, jedyny prawdziwy Bóg, żeby było godzin, żebyś chwały czci, Panie. Tylko z Twojej łaski możemy dostać, Panie, mądrości. I dla swojej zwrotki to chcesz nam dać. Panie, tak Ci przepraszamy, że tak mało Ciebie widzę. Tak Ci prosimy, że tak mało do Ciebie zrozumiemy. Panie, wyciągasz ręce i chcesz nam dać to, co najpiękniejsze. Miłość, chcesz nam dać miłość. Panie, mało miłości. Jak mało małżeństwa w miłości, jak mało bratek, siostra w miłości, Panie Cię proszę. A Ty jesteś cudem miłości, źródłem miłości, cudem życia. Panie, no pełni, pomóż, abyśmy Ci nie przeszkadzali, ale żebyś Ty mógł działać. No chwały Ojca, rozwój i chwały, Panie, bardzo potrzebujemy, aby Boże był święty nas prowadził. Na Twoje chwały Ojcze kochamy. Tak pomóż, aby nie przeszkadzać mu sprawy, ale poddać, żeby posłuszyli Tobie, każdej sprawie, Ojcze, aby być na wieki z Tobą. Panie, przychodź, pomóż nam przejść przez każde doświadczenie, przez każdą próbę. Dla Twojej chwały, z miłości do Ciebie, Panie, bo nie ma życia bez Ciebie. Tylko Ty jesteś jedynym przygodnym trudnym życia, tylko dzięki Tobie możemy żyć. Błogosław to słowo, Panie, błogosław nasze uszy, abyśmy słyszeli Twoje słowo, wzięli do serca. Daj się Panie, to słowo, jeśli oni to zadowolą, to wypoczątku Cię słowo, daj się tak jak Ty jest umiłowany. To pomóż mi, Panie, to będę tak bardzo długo prosimy. Weź te potrzeby, nie wysiądę, rozpalaj nasze serce, nie pomóż, tak, rozpalaj za swój czas. I pomóż mi do końca wieku, zachować Ty wierność. Panie najdroższy, obiecuję wiary, mocnej wiary, Panie. Pomóż nam, najdroższy, Panie, aby nie dać się oszukać, Panie, aby nie wiara nie weszła do serca, ale wiara, mocno zgruntowana wiara, bo Ty to dałeś. Taki amen, Ty to dałeś, to jest Twoje. Tak dziękujemy Ci za każdą wysłuchaną modlitwę, za każdą rozpętaną sprawę, za każdą odpowiedź na Twoją modlitwę, za każdą uzdrowienie, Panie, najdroższy, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze. Cudowny imieniu Jezusa, najpiękniejszym imieniu Ojca kochany. Chwała Ci Boże, w imieniu Jezusa. Amen. Firmamentu.

przeciwko nam, już jest nam Bóg przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, już jest przeciwko nam. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący, nasz Bóg, nasz Bóg. Wszystko. Wiecie, to jest przywilej i łaska, że możemy tutaj w Kościele stać teraz przed Tobą. W ten dzień zbawienia, dzień łaski, który jest dzisiaj, Panie, który nam dajesz. Panie, ja Ci dziękuję za to, że nas obudziliśmy się, Panie. Że nasze oczy mogą patrzeć na cudowny świat, który Ty stworzyłeś. Ja Ci dziękuję za każdą osobę, która jest na tym miejscu, za każdą siostrę i każdego brata. Panie, to jest przywilej i łaska, że możemy razem zanosić modlitwy teraz do Ciebie, bo Ty nas wybrałeś, Panie. Ty nas powołałeś, Boże. Ty zawołałeś nas po imieniu. Panie, Ty nas odkupiłeś, uwolniłeś od wszelkiego bałwochwalstwa, Boże. Tak bardzo bym chciał być, chcę Ci być wdzięczny, Panie, za wszystko. Za to, że możemy teraz kroczyć za Tobą, Panie. Że możemy Cię szukać i Ty obiecujesz, że Cię znajdziemy. Panie, przywilej i łaska jest to, że możemy otwierać Twoje Słowo, które jest żywe i skuteczne. Które jest praktyczne, Panie. Które jest mocą, Panie. Boże, ja Cię proszę, proszę Cię i błagam o to, żebyś nas napełnił, nas tutaj, Panie, swoim Duchem Świętym, Panie. Tak bardzo Ciebie potrzebujemy. Potrzebujemy Cię bardziej jak powietrza, jak czegokolwiek, Boże. Bo potrzebujemy być prowadzeni właściwie, Panie. Nie mamy już czasu, Panie. Nie chcemy popełniać błędów. Chcemy wykorzystywać ten czas, bo Ty mówisz, Ty powiedziałeś, wykorzystujcie czas. Dlatego proszę Cię, Ojcze, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, o ten dar Ducha Świętego, żebyśmy każdy, ten dzień, ten czas, który tutaj teraz jesteśmy przed Tobą, Panie, żeby On wzmocnił nas, Panie, żeby On nas zmienił, żebyśmy przeszli tą kąpiel odrodzenia, Panie, żeby te nowe stworzenia, to nowe stworzenie, które Ty zaplanowałeś w naszym życiu, żeby ono było widoczne. Żebyśmy umieli być tą światłością. Żebyśmy umieli zarażać miłością do Ciebie, Panie. Zależy nam na tym, Panie. Ty znasz nasze serca. Nic przed Tobą nie jest ukryte. Dlatego prosimy Cię, Panie, o błogosławieństwo. Amen. Amen. Wykorzystywał te szkółki, rozmowy w domach, Panie, by ich serca też zostały pociągnięte ku Tobie. Prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy. Raz jeszcze witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. To nie ja tak głośno powiedziałem, to technika jest przeciwko mnie, ale już jest wszystko dobrze chyba. Tak? Okej. Mam nadzieję, że jesteśmy wprowadzeni do rozważania Słowa Bożego przez te słowa, które czytał Adaś na początku z Biblii, przez modlitwy braci i sióstr. Jest to niewątpliwie sposób na komunikację z Panem Bogiem. On nas słyszy, my mówimy, On też mówi, my słyszymy. To wszystko działa, kochani, to wszystko działa gdzieś w sercach. Nie wszystko jest na poziomie uszu i języka, ale Duch Boży wprowadza nas w prawdę poprzez słuchanie. Wiemy o tym, dlatego po tym pięknym wprowadzeniu postarajmy się, proszę, skupić naszą uwagę jeszcze przez jakieś pół godzinki na wysłuchaniu Słowa Bożego. Patrzę na zegarek, żeby sobie zrobić czas start, co by za długo to nie było. Wszystko wiem. Otwórzmy, kochani, nasze Biblię na trzecim rozdziale listu Jakuba. Jest to kontynuacja naszych rozważań. I tak nam właśnie wypadł dzisiaj rozdział trzeci. Jest on z pozoru kierowany do nauczycieli, ale nie myślcie, broń Boże, żeby tutaj opuścić to rozważanie, jeśli nie czujecie się nauczycielami, ponieważ jest to słowo kierowane do każdego z nas. Może niedługo ktoś z was będzie nauczycielem, może już się przygotowuje do tej pięknej służby. A jeśli chodzi o siostry kochane, to nawet jeżeli nie zostaniecie nigdy nauczycielkami, bo macie inne powołanie, to musicie znać te prawdy ze Słowa Bożego, które mówią o tej służbie. Musicie je rozważać, musicie wiedzieć, jak do nauczania podchodzić, jak słuchać, jak odrzucać to, co fałszywe. Taki jest nasz obowiązek jako dzieci Bożych. Dotyczy to wszystkich. Zatem, kochani, pozwólcie, że ja przeczytam dzisiaj wyjątkowo z Biblii warszawsko-praskiej. O tak. Niech zbyt wielu spośród was, bracia moi, nie usiłuje być nauczycielami. Wiecie przecież, że my, nauczający, będziemy sądzeni o wiele surowiej niż inni. Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, to jest mężem doskonałym i będzie mógł zapanować nad całym swoim ciałem. Kiedy bowiem zakładamy koniom wędzidła do pysków, żeby były nam posłuszne, to tym samym kierujemy całym ich ciałem. Albo przypatrzcie się okrętom. Choć bywają niekiedy tak ogromne, że dopiero nie lada wichry mogą nimi wstrząsnąć, to jednak malutki ster potrafi nadać im taki kierunek, jakiego życzy sobie sternik. Podobnie rzecz się ma z językiem. Ten tak niewielki organ może się poszczycić bardzo wielkimi dziełami. Mały płomyczek, a doprowadzi do tego, że wielki las staje w płomieniach. Język to także płomień. To cały świat nieprawości. Wśród organów naszego ciała jest tym czynnikiem, który bezcześci ciało. Płomieniem, który pochodzi z piekła. Ogarnia wszystkie obszary naszego życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworów morskich człowiek może ujarzmić tak, że będą mu posłuszne. Natomiast nikt z ludzi nie potrafi zapanować skutecznie nad językiem. Ciągle przybiera on postać coraz innego zła, zawsze pełnego zabójczej trucizny. Posługujemy się nim, gdy mamy wielbić Pana Jezusa i Ojca, lecz także i wtedy, gdy złorzeczymy ludziom stworzonym na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi więc i błogosławieństwo, i przekleństwo. Otóż tak nie może być, bracia moi. Z żadnego źródła nie wytryska woda słodka i gorzka zarazem. Podobnie drzewo figowe, bracia moi, nie może rodzić oliwek, a winna latorośl owoców figi. Również i ze słonego źródła nie popłynie słodka woda. Jeżeli jest wśród was ktoś dostatecznie mądry i doświadczony, niech swoim nienagannym postępowaniem udowodni, że w tym, co czyni, kieruje się zawsze łagodnością i mądrością. Jeżeli jednak pielęgnujecie w swych sercach gorycz zazdrości, jeżeli jesteście skłonni do kłótni, to nie powinniście się niczym przechwalać i kłamstwem fałszować prawdy. Nie byłaby to bowiem mądrość, która pochodzi z góry. Byłaby to mądrość ziemska i zmysłowa i szatańska. Bo gdzie panuje zazdrość i nienawiść, tam też zaraz pojawia się zamęt i wszelkie zło. Mądrość, która pochodzi z góry, jest przede wszystkim czysta, skłonna do zgody, wyrozumiała, uległa, pełna miłosierdzia i dzieł dobrych, wolna zaś od względów ludzkich i wszelkiej obłudy. Otóż ci, którzy są zatroskani o pokój, dokonują zasiewu, który wyda owoce sprawiedliwości. Nie wiem, czy też śledziliście Biblię Warszawsko-Praską, czy swoje przekłady, natomiast ja wybrałem ten przekład, ponieważ to tłumaczenie nie zauważyłem, żeby się jakoś kłóciło z innymi, które znamy, więc mam nadzieję, że jak śledziliście swoje przekłady, to nie natrafiliście na żaden dziwny rozdźwięk. Kochani, zaczniemy od wersetu pierwszego, bo wydaje się, że jest on główną myślą tego całego rozdziału, a przynajmniej tej pierwszej jego części. I teraz z Gdańskiej. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Ten werset może rodzić z początku pewien dylemat, pewne pytanie naturalne. Dlaczego Jakub w taki, no nie chcę powiedzieć, że w ostrym tonie, ale w taki dosyć dosadny sposób zniechęca do zostawania nauczycielami? Ja to teraz tak na razie to tak powiem, że zniechęca, bo to chyba nie jest główna myśl jego, ale na pierwszy rzut oka mogłoby się tak wydawać, tak, że Jakub stara się gasić zapały ludzi do tego, by zostawać nauczycielami. Jako argument do swojej myśli podaje temat surowszego sądu, który będzie udziałem nauczycieli. I teraz pytanie. Cóż to za surowszy sąd i dlaczego nauczyciele mieliby ten surowszy sąd ponieść? Dlaczego nauczycieli czeka surowszy sąd niż innych ludzi? Jakub pisze, gdyż wiecie, czyli powołuje się na wiedzę powszechną, tak? Nie tłumaczy, nie wyjaśnia, nie przytacza większego uzasadnienia, natomiast odwołuje się do czegoś, co powszechnie było wiadome wśród słuchaczy listu. Czy my dzisiaj zgromadzeni i w ogóle, gdy myślimy o tym, czy wiemy, dlaczego nauczyciele poniosą surowszy sąd? Myślę, że tak. Myślę, że gdzieś te myśli są uporządkowane w sercach wielu z nas. Natomiast jak już jesteśmy przy tym rozdziale, to postaram się nieco usystematyzować i nieco przybliżyć tą naukę, na którą powołuje się Jakub, tak? I studiując słowo, szukając odpowiedzi, natrafiłem na taką dosyć znaną historię z Ewangelii Mateusza i może dzisiaj trochę wyjątkowo poszerzymy rozważanie Jakuba o rozważenie tej historii. Dlatego właśnie po to, żeby zrobić to tło na zastosowanie tej powszechnej wiedzy. Rozdział 12. Kontekst jest taki, nie będziemy czytać tutaj całego rozdziału, natomiast szybciutko powiem, że kontekst jest taki, że Pan Jezus uzdrawia człowieka, na co faryzeusze zbierają się, by obmyślić, jak go zgładzić. I czytamy od wersetu 14. A faryzeusze, wyszedłszy, naradzali się przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd, poszło za nim wielu ludzi, a on znowu uzdrowił ich wszystkich. I przykazał im, aby go nie ujawniali, żeby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, który powiedział: oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie, złożę na nim mojego ducha, a on ogłosi sąd narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny nadłamanej nie złamie, a knota tlącego się nie zgasi, dopóki nie doprowadzi do sądu, dopóki nie doprowadzi sądu do zwycięstwa, a w jego imieniu narody będą pokładać nadzieję. Wtedy przyprowadzono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go tak, że ten ślepy i niemy mówił i widział. A wszyscy ludzie zdumieni mówili: czyż to nie jest syn Dawida? Ale faryzeusze, usłyszawszy to, powiedzieli: on nie wypędza demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, władcę demonów. Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział im: każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje i żadne miasto albo dom podzielony wewnętrznie nie przetrwa. A jeśli szatan wypędza szatana, jest podzielony wewnętrznie. Jakże więc przetrwa jego królestwo? Jeśli ja przez Belzebuba wypędzam demony, to przez kogo wypędzają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja wypędzam demony Duchem Bożym, to przyszło do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i zagrabić jego własność, jeśli najpierw nie zwiąże mocarza? Dopiero wtedy ograbi jego dom. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Dlatego mówię wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie ludziom przebaczone. I ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone, ale kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym. Sprawdźcie, aby drzewo było dobre i jego owoc dobry, albo sprawdźcie, aby drzewo było złe i jego owoc zły. Po owocu bowiem poznaje się drzewo. Plemię żmijowe, jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca rzeczy dobre, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony. Kochani, zwróćmy uwagę na kilka ważnych aspektów tej historii. Po pierwsze, na kontekst, w jakim ona się wydarza. Boży Syn przychodzi na świat, wykonuje swoją mesjańską służbę, potwierdza ją znakami, cudami, uzdrawia, wypędza demony, sprawia, że ślepi widzą, głusi słyszą i tak dalej. Wypełnia tym wszystkim słowa przepowiedziane przez proroków, w tym wypadku w naszym rozdziale przez proroka Izajasza, i świadczy o sobie, że jest właśnie tym, który miał przyjść, czyli Jahwe, który zbawia. tym samym czasie, równolegle i w tym samym miejscu widzimy innych nauczycieli. Ludzi, którzy mają siebie za duchowych przewodników, za tych, którzy znają Słowo Boże, za tych, którzy uważają, że mogą prowadzić lud i doprowadzić go do poznania Boga. I ci nauczyciele z kolei nauczają czegoś zupełnie odwrotnego. Chrystus naucza o Bożym dziele, mówi, że Królestwo Boże jest wśród was, a oni nauczają, że Belzebub jest wśród was. Widzicie tą rozbieżność? To są nauka jednych i nauka drugich ma się tak, jak czerń do bieli. Dwie skrajne, dwie przeciwne, zupełnie niepasujące do siebie nauki. Mistrz i nauczyciel, Pan Jezus, głosi naukę na temat tego, co się dzieje tutaj na ich oczach. Mówi o królestwie, mówi o wypełnieniu słów proroczych. Natomiast ziemscy nauczyciele głoszą absolutnie złą naukę na temat tego samego zjawiska, tak? Na temat tego samego, co się dzieje. I taki jest kontekst wypowiedzi Pana Jezusa. A teraz zobaczmy, co sam Pan mówi. Mówi o sądzie, o dniu sądu, podczas którego człowiek otrzyma odpłatę za swoje słowa. I będzie to sąd sprawiedliwy, ponieważ Pan mówi, że z każdego słowa będzie człowiek rozliczony. Ma na myśli tutaj pewien sprawiedliwy osąd, że tutaj nic nie umknie. Nikt nie będzie pokrzywdzony i nie będzie mu powiedzieć: Panie, ale ja mówiłem tak naprawdę co innego, tak? Albo z drugiej strony nikt nie będzie się próbował przed nim wyłgać. Bo to będzie sąd doskonały. I w tym samym kontekście Pan uzna słowa wypowiadane przez ludzi za użyteczne lub nieużyteczne. I na podstawie tych słów orzeknie, jednych uzna za usprawiedliwionych, a drugich potępi. Oczywiście wiemy, że człowiek jest usprawiedliwiony z łaski przez zastępczą śmierć Pana Jezusa. Ta nauka, ten fragment nie mówi o tym, że zbawienie jest w zamian za to, co człowiek mówi. To by było głoszenie zbawienia z uczynków. Pan Jezus by zaprzeczał wtedy swojej Ewangelii. On tego nie robi. On ukazuje zbawienie, ukazuje sąd z trochę innej perspektywy. Pokazuje inny aspekt naszego sądu, inny aspekt tego, co się odbędzie. I kochani, musimy dobrze to zobaczyć w tej wypowiedzi. Pan Jezus zwraca uwagę na to, że słowa wypowiadane przez ludzi pochodzą z serca. Że to nie jest tak, że ślina na język słowa przynosi, jak się zwykło mówić. Słowa są zaczerpnięte z innych zasobów. Jest tutaj przyrównanie do skarbca, tak? Do tego miejsca, z którego można wyjąć coś. Tak? I serce ludzkie w tej nauce Pana Jezusa jest właśnie takim skarbcem, z którego można wyjmować dobre rzeczy lub wyjmować złe rzeczy. Złe serce rodzi mowę złą. I analogicznie dobre serce rodzi mowę dobrą. Zaś, jeżeli mówimy o skarbcu, tak, to złe serce jest pełne tych złych rzeczy. Podobnie jest z sercem dobrym. Stamtąd człowiek może wyciągnąć dobre słowa. Widzimy zatem tutaj, jak na dłoni, ten związek pomiędzy sercem, mową człowieka i sądem. Związek ten jest oczywisty. Również jeśli myślimy teraz o usprawiedliwieniu z wiary, nie powinno nam się tutaj kłócić, tak? Bo ocenione są słowa, ale słowa z serca. Ocenione jest serce jako te, które jest odrodzone lub te, które jest nieodrodzone. W W tej historii widzimy również, że każdy człowiek będzie sądzony przez Pana. Że każdy człowiek zda sprawę ze swoich słów. Skąd zatem, dalej będę drążył, skąd zatem nauka, że nauczyciele odbiorą sąd surowszy niż inni ludzie? Jeszcze raz przyjrzyjmy się tej historii. I podkreślmy wyraźnie, zauważmy, że Pan Jezus objawia tą wiedzę, tą tajemnicę właśnie w rozmowie z faryzeuszami. To właśnie do tych ludzi, którzy uważali siebie za nauczycieli i praktycznie byli nimi, bo byli tymi, którzy nauczają, to właśnie do nich wypowiedział te słowa. Wyjaśnił im w tym samym czasie, że ich nauczanie bierze się z nieodrodzonych i zdeprawowanych serc. Z serc, z których nie może popłynąć prawdziwa, poprawna nauka. Zapowiedział im też, że ich serca i ich mowa to związany ze sobą powód do sprawiedliwego osądu, do sprawiedliwego potępienia. W tym samym czasie jednocześnie powiedział im o ludziach, którzy na tym sądzie nie będą potępieni, ale będą usprawiedliwieni. Już im, widzicie, już im ogłaszał, że jest dobra nowina, że ten sąd to nie będzie tylko potępienie tych, którzy się nadają, ale też będzie zbawienie tych, których serca będą jak te dobre skarbce. Miało im to dać też do myślenia. Pan Jezus nie ogłosił już sądu, wiecie, nad faryzeuszami takiego, że właściwie to już moglibyście iść i się położyć do umieralni, bo będziecie osądzeni. On im tylko pokazał pewną zasadę. Wytłumaczył, że jeżeli ich serca będą złe, jeżeli z tych złych serc będą czerpali złą naukę, nie będzie przebaczenia, nie będzie przychylnego sądu. I nie wiem, jak wielu z faryzeuszów się nawróciło po służbie Pana Jezusa. Mam nadzieję, że wielu. Chociaż kto to wie? Kto to wie? Czyli, kochani, kontekst wskazuje na to, że Pan Jezus położył specjalny nacisk na temat nauk, które wypływają z serca. Czyli jemu nie chodziło o to, że będziemy musieli się wyspowiadać, wiecie, z każdego słowa, z każdego i, a, oraz, tudzież, tak? To nie o to chodzi, że teraz, jeżeli ja ładniejszą gramatykę robię niż Kowalski, no to będę bardziej tutaj przez Pana Jezusa doceniony, tak? Bo z tych słów się tutaj wytłumaczę, że tak pięknie, poetycko te słowa ubierałem. Tu chodzi raczej o te słowa, które niosą ze sobą naukę, które niosą ze sobą wpływ na drugiego człowieka. Jeżeli my swoimi słowami popychamy człowieka do zgorszenia, jeżeli my swoimi słowami głosimy błędną naukę, ośmieszamy Pana Boga zamiast Go uwielbić i wywyższyć, wystawiamy na pośmiewisko Jego słowo, Jego prawdę, zamiast rozgłaszać Jego cnoty i rozgłaszać dobrą nowinę. To o tym jest mowa. Taki był kontekst. I ktoś mógłby powiedzieć, że no, to jest tylko moja interpretacja tego fragmentu, ja się zgadzam, ja go tak interpretuję, na to ten kontekst wskazuje, ale kochani, zwracam jeszcze uwagę, że są inne fragmenty Słowa Bożego, które również ukazują, że jest związek pomiędzy nauką i sądem. Przeczytajmy z listu Piotra, z drugiego rozdziału. Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. Z chciwości będą wami kupczyć, przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi. Widzicie to? To jest też ta mowa, to jest też o tym. Albo z listu do Tytusa, z pierwszego rozdziału. Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku. Z tych i z jeszcze innych fragmentów wynika, że związek pomiędzy nauczaniem a sądem jest oczywisty i rzeczywiście będzie brany pod uwagę wpływ, jaki ludzie mówiący, ludzie przemawiający, popychających innych do czynów, do wiedzy, jaki to będzie miało wpływ na sąd. I wiecie, nie da się ukryć w żaden sposób, że ten surowszy sąd będzie dotyczył złych nauczycieli, złych w tym sensie, którzy mają zdeprawowane, nieodrodzone serca, którzy mają tylko i wyłącznie na myśli czerpanie zysków, korzyści lub wręcz nawet z premedytacją wywracają domy, wywracają społeczności i się z tego cieszą. To jest oczywiste, to z tych fragmentów płynie. Natomiast Jakub pisze tutaj o nauczycielach, którzy odbiorą surowszy sąd, włączając w to siebie. Czyli już nie tylko chodzi o tych ludzi, wiecie, nienawróconych, nieodrodzonych. Chodzi też o nauczycieli Słowa Bożego spośród ludu Bożego. No i co z tym zrobimy? Pan Jezus w tej historii, którą czytaliśmy, pomimo tego, że zwraca się do faryzeuszów, zwraca się do ludzi nauczających i to tych, którzy już odbierali naganę za swoją naukę, oprócz tego, że się do nich zwraca, wypowiada słowa, które są generalną i taką, myślę, uniwersalną zasadą, jeśli chodzi o człowieka w ogóle. Czyli ten związek pomiędzy usprawiedliwieniem i potępieniem, a sercem człowieka dotyczy wszystkich ludzi. Również ludzi zbawionych, również ludzi z odrodzonym sercem. Wiecie, gdyby wziąć pod uwagę tylko taką zasadę zbawienia i potępienia, to taką najprostszą, tak, tego rozdziału jednych od drugich, że jedni pójdą do nieba, a drudzy pójdą do piekła. Są też takie fragmenty w Słowie Bożym, tak, oddzielenie owiec od kozłów, ci po lewicy, ci po prawicy. Tam nie ma jakby tego rozróżnienia później wśród jednych czy wśród drugich. Te nauki mówią po prostu o zbawieniu i potępieniu, ale przecież Pan Jezus też mówi o uczynkach, tak? O tym naszym życiu, o tym, co mówimy, jak postępujemy, że to wszystko ma te swoje, wiecie, odcienie szarości. To nie jest tylko czerń i biel. Są ci, którzy swoimi uczynkami zapierają się słów Bożych, są ci, którzy dokładają wszelkich starań. To wszystko musi być sprawiedliwie ocenione i będzie sprawiedliwie ocenione przez Pana Jezusa. Kochani, Bóg sam włożył w nasze serca, jestem o tym święcie przekonany, mam nadzieję, że też to widzicie, sam włożył w nasze serca pragnienie, by mu się podobać jeszcze bardziej, coraz bardziej. To też mówi nam o tym, że jest pewna gradacja, jest pewne rozróżnienie w tej świętości, że chcemy coraz bardziej poznawać. Adaś ostatnio o tym przecież tak często mówi, że chcemy coraz bardziej poznawać Ojca, chcemy coraz bardziej Mu się podobać. Nie chcemy być coraz gorsi, tylko chcemy być coraz lepsi. Apostoł Paweł pisał takie słowa: dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać. Czy mieszkamy w ciele, czy z Niego wychodzimy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. I tu widzimy, że to już jest mowa o ludziach wierzących, o dzieciach Bożych. Oni też, my też musimy się starać, by celować w dobrych uczynkach. I tak samo jest z nauczycielami. Tak samo jest z nauczycielami. Dlatego Jakub też siebie zalicza do tych, którzy staną przed Trybunałem Chrystusowym, którzy będą musieli zdać sprawę z tego, jak nauczają, czego nauczali i odbiorą za to sąd surowszy, jak już mówiliśmy. Wracając do listu Jakuba. Jakub, moi drodzy, nie chce ograbić Kościoła z nauczycieli. Nie chce swoją mową sprawić, że teraz ci, którzy potencjalnie mogliby usługiwać w takim sensie, że już pragną tej służby, już widzą potrzeby, być może już się w jakiś sposób przygotowują. Jakub nie chce ich, wiecie, skasować, skreślić i powiedzieć: o, zostań tam, gdzie jesteś, nie rób tego, ty lepiej nie nauczaj, bo surowszy sąd. To nie w tym sensie te słowa są powiedziane. Jestem przekonany, że Jakub doskonale zdawał sobie sprawę, że Kościół potrzebuje nauczycieli, że służba nauczyciela jest potrzebna, błogosławiona, że jest to właściwie dar od Boga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówił o tym, że jest to dar łaski, tak? Jest to Boży dar. W liście do Efezjan mówił, po co są nauczyciele, aby przysposabiać, aby budować. Kochani, to jest potrzebne i Jakub wcale nie chciał temu zaprzeczyć i nie chciał pozbawić Kościoła nauczycieli. Czyli jego słowa, może ja teraz wrócę do tego, co na początku powiedziałem, może one nie są zniechęcaniem, podcinaniem skrzydeł ludziom, którzy wychodzą, by nauczać. Może to jest wręcz zachęta do Kościoła, by baczniej przyjrzeć się temu, jak ta służba jest wykonywana. Mówi, niech niewielu z was będzie nauczycielami, nie w tym sensie, żeby ograbić ich z tej służby, ale żebyśmy się przyjrzeli temu, jak służymy. Co mówimy, jak mówimy, skąd czerpiemy. I teraz pominiemy wątek złych nauczycieli, a skupimy się, no bo nie będziemy tutaj łowić ani herezji, ani pokazywać palcami na fałszywych nauczycieli gdzieś, o których słyszeliśmy czy przeczytaliśmy w internecie, bo to Jakub też tego nie robi. Jak widzicie, on tam się nie rozprawia z konkretnymi nazwiskami, natomiast zwraca uwagę na generalne zasady. I przeczytajmy jeszcze raz o tych, te słowa mówiące o języku. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. No i mamy pięknie pokazane, że nikt z ludzi nie opanuje języka. Za wyjątkiem oczywiście naszego Pana Jezusa, który był więcej niż człowiekiem. On nie miał złego skarbca, z którego mógłby raz, że czerpać, nie miał też języka, nad którym nie mógłby zapanować. Więc skoro my nie możemy zapanować nad językiem w takim sensie doskonałym, tak, że Nikt z nas nie potrafi go ujarzmić. Nawet jeżeli, wiecie, pojawi się ktoś, kto powie, że o, złożyłem śluby milczenia albo coś w tym stylu i ujarzmiłem język. To jest oczywiście nieprawda. Wystarczy dobre okoliczności się pojawią, wystarczy, że z serca coś się wyrwie i język to przeniesie. Jakub pisze o śmiercionośnym jadzie, który jest na języku. No to skąd ten jad się bierze? Skąd się bierze u ludzi nieodrodzonych? Wiemy, tak? To jest z zdeprawowanego serca. Pan Jezus mówi, jak możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Tu nie ma wątpliwości, tam jad się pojawia. Ale skąd się bierze jad na ustach ludzi odrodzonych? I kochani, myślę, że tu też jest bardzo ważna myśl tego fragmentu, tego rozdziału. Jeżeli nasz język czerpie z serca, to przypatrzmy się naszym sercom. Wiemy już, że dostaliśmy od Pana nowe serca, że mamy nowe życie. Ale czy to jest rzeczywiście tak, że człowiek zbawiony, człowiek kroczący za Panem w tym sercu nosi tylko rzeczy dobre? Pomyślmy o tym przez chwilę. Człowiek zawsze czerpie z serca swoim językiem. W 11 wersecie jest napisane, że źródło słonej wody nie wyda słodkiej, albo w innym tłumaczeniu, że jedno źródło nie da takiej i takiej wody jednocześnie. Po pierwsze, nauczyciel, tutaj w kontekście Jakuba, musi zdać sobie sprawę, że jego mowa, jego nauka musi płynąć z nieskażonego źródła. Jakub mówi, tak być, bracia moi, nie może. Czyli nie może nauczyciel stanąć i mówić ze źródła, które płynie, wiecie, słoną i słodką wodą jednocześnie. Taka mieszanka bezużyteczna. To są słowa bezużyteczne. Nauczyciel nie może pozwolić sobie na to, żeby mówić słowa ze źródła niewiadomego pochodzenia. Tak na marginesie dodam króciutko, że w każdym czasie, myślę tak jak wtedy, za czasów Jakuba, tak i dzisiaj, wielu ludzi jest gotowych do tego, by stanąć i nauczać w oparciu o swoje sny wątpliwej jakości, objawienia, tak zwane objawienia, jakieś nowinki, które gdzieś wysłyszą, usłyszą u innego. Ktoś coś powie tak za granicą, że ach, to słowo znaczy to, jak to fajnie, że to znaczy, więc teraz będę przekazywał to dalej. Człowiek odrodzony, jak już powiedziałem, ma nowe serce, czyli może z tego nowego serca pobierać dobre rzeczy, ale czy to nasze nowe serce samo produkuje tą słodką wodę? To jest pytanie, to jest myśl, którą powinniśmy dobrze rozważyć. Czy to jest tak, że my jesteśmy w naszych sercach twórcami tego, czego nauczamy? Nie jesteśmy. W naszych nowych sercach już może zagościć Słowo Boże. I to jest prawda. Może zagościć. Już jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć Boże Słowo, żeby je w tych sercach nosić, żeby się nim napełniać i je przekazywać dalej. Ale jednocześnie, i to praktyka ludzka pokazuje, jesteśmy cały czas poddani pokuszeniom, by napełnić się równolegle jakąś mądrością ze świata, jakąś wątpliwą interpretacją Słowa Bożego, albo nawet pójść za jakimiś pokusami czy pożądliwościami do tego, by zabłysnąć swoją mądrością. Przed tym nauczyciele powinni mocno i tym bardziej się bronić. Oczywiście bronić nie swoją ręką, nie swoją mocą, ale zabiegać u Pana o ochronę przed tym. Tak więc to nie nasze serce jest dobre, nie myśli naszego serca są dobre. To Słowo Boże, które mieszka w sercu, jest dobre, to Bóg jest dobry. To myśl Chrystusowa jest dobra. To dobra nowina, którą On wlewa w serce człowieka, ona jest dobra. Mamy dostęp do prawdziwego, czystego źródła mądrości, nauki, łaski. Mamy dostęp. I tak jak ci, którzy są nieodrodzeni, nie mają dostępu, tak ci, którzy są odrodzeni, mają. I teraz kwestia tylko, czy o to zabiegają, czy w tym trwają, czy rzeczywiście wybierają z serca to, co Bóg tam zdeponował, czy czasami, wiecie, tak obrazowo powiem, nie wyskrobią jeszcze ze swojego starego ciała i nie wydadzą jeszcze tego. Niektórzy z nas są nauczycielami, a wszyscy jesteśmy uczniami. Wszyscy słuchamy, wszyscy rozważamy Słowo Boże. Musimy tym bardziej modlić się za nauczycieli, by tym pokusom nie ulegali. Tym bardziej modlić się o to, byśmy sami nie byli jako ci, którzy błądzą. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w 4 rozdziale mówi: jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. To właśnie Słowo Boże, które mieszka w sercu nauczyciela, oczywiście w naszych wszystkich również, to ono będzie nas pouczało i uzdolniało do wypowiadania Bożej nauki. I ta nauka będzie jak słodka woda, bo ona wypływa z niezmąconego źródła. Źródłem tym jest oczywiście sam Bóg. Ta nauka będzie użyteczna. Będzie niosła ukojenie, przebaczenie, zachętę, uwielbienie dla Boga. Będzie niosła światło w mroki nieodrodzonych dusz, gdy będziemy rozmawiać z ludźmi. Ta nauka będzie cnotę nazywała cnotą, a grzech grzechem. Bo to jest Słowo Boże, ostre jak obosieczny miecz. Nie będzie tam kompromisów, nie będzie szarej strefy. Ta nauka wreszcie będzie zbudowaniem dla Kościoła. Słuchający takiej nauki wezmą ją do serca, ona będzie w sercach naszych pracowała i będzie przemieniała życie w sposób niewidzialny. To nie teraz, to wyjdziemy stąd, będziemy wychodzić z Kościoła i będziemy ulegać przemienianiu, bo to Słowo będzie pracowało w naszych sercach. Natomiast jeżeli dostaniemy z pulpitu mieszankę solanki z wodą słodką czy coś nieużytecznego, w najlepszym wypadku nie przyniesie to w ogóle zbudowania ludziom, a w najgorszym wprowadzi zamęt lub nawet otworzy drogę do herezji. I kochani, gdy w takiej mowie będziemy celować, czyli w tej słodkiej wodzie, pochodzącej z niezmąconego źródła, musimy dążyć do tego i przykładać naprawdę dużo starań, by nasza nauka była prawdziwym wypełnieniem tych słów. Byśmy mówili, jak Słowo Boże mówi. Żeby ta nauka nie była luźną interpretacją Słowa Bożego, ale jak najlepszym wyłożeniem tego, co właśnie ten konkretny fragment mówi. I wtedy jestem przekonany, że sąd, ten surowszy sąd nad nauczycielami, przyniesie nagrodę im i na pewno Bożą przychylność i życzliwość. Popatrzmy jeszcze na te słowa o ogniu, który zapala las. Jakub pisze o tym ogniu, pisze też o tym małym sterze. Tak, to są takie obrazy, myślę, bardzo czytelne, bardzo klarowne. Niektórzy z nas są żeglarzami, to wiedzą, jak ten ster rzeczywiście malutkie urządzenie, a wielkie statki po prostu kieruje. Tak samo z tym ogniem, z tym żywiołem. To wszystko widzimy. I teraz, kochani, w drugiej części, tu już króciutko, bo czas nam się kończy, druga część tego rozdziału Jakub pokazuje, on troszeczkę zmienia temat, tak? I przechodzi od nauki o nauczycielach do nauki o potwierdzania tego, co jest w sercu, przez czyny. Myślę jednak, że sąsiedztwo tych dwóch lekcji nie jest przypadkowe. Że gdy mówimy o nauczycielach, gdy mówimy o nauczaniu, mówimy o tym, skąd nasze słowa pochodzą, to później przechodzimy do tych wersetów, które pokazują już praktykę. Szybciutko je przeczytam. Kto wśród was jest mądry i rozumny, niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość wstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Jestem przekonany, kochani, za Słowem Bożym, że Jakub doskonale znał naukę Pana Jezusa i jako filar Kościoła w Jerozolimie, tamtejszego zboru, napatrzył się na wiele zachowań ludzi, na wielu nauczycieli, na wielu tych, którzy zabierają głos, którzy mają wpływ na innych poprzez to, co mówią, jak postępują, do czego zachęcają. Napatrzył się na to i wiedział, o czym mówi. I dlatego te wersety, bo to jest tylko raptem, wiecie, cztery wersety, tak syntetyczna nauka, taka wręcz takie pigułki. Musimy przyjąć tą naukę naprawdę poważnie i przyjrzeć się naszemu życiu. Przyjrzeć się temu, jak my zachowujemy się w zgromadzeniu, jak my zachowujemy się w sytuacjach, kiedy rozmawiamy, kiedy pouczamy siebie nawzajem, napominamy, zachęcamy, przedstawiamy nasze, wiecie, odkrycia, co nam Słowo Boże dzisiaj pokazało. Wiecie, dziś w Słowie Bożym przeczytałem to i teraz co ja wypowiem, co ja mówię, nie? Musimy się dobrze przyjrzeć, bo Jakub przestrzega, że jeżeli to, co będzie z nas wychodziło, będzie, wiecie, no nie tym Bożym zasiewem, no to będzie tym złym zasiewem. I owoc, który będzie zbierany, będzie gorzki lub przynajmniej bezwartościowy. Ale tutaj Jakub mówi, że gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Więc kochani, jeżeli nasze serca goszczą zazdrość, żółć, gorycz, nieprzebaczenie, jakieś, wiecie, nieprzemyślane intencje, pilnujmy się. Pilnujmy się przed tym, żeby mieć wpływ na innych. Czy to przez naukę, czy przez zachętę lub napomnienie. Bo może wyjść z tego, no coś z tego spektrum wszelkiego złego czynu, przynajmniej. I tak na zakończenie powiem króciutko, kochani, ja wiem, że ani ten rozdział, ani moja skromna w ogóle, wiecie, usługa, no ta krótka, ona nie wyczerpie tematu nauczania, nie wyczerpie tematu posługi nauczycieli. Myślę, że wszyscy czujemy niedosyt, że już się nam cisną na głowę różne inne fragmenty, ale nie da się tego zrobić, a ja dzisiaj nie miałem na, wiecie, zamiaru teraz powiedzieć, kim jest nauczyciel, co robi, jak powinien i tak dalej, i to wszystko wyłożyć. Miałem na myśli tylko to, żeby podzielić się z wami tym, co widzę właśnie w tym konkretnym rozdziale Jakuba. Bo jest to rozdział zatytułowany znaczy zatytułowany, no, otwarty przez Jakuba jako ten, który dotyczy nauczycieli, ale nie możemy przez niego przelecieć, nie możemy go przeskoczyć, dlatego że nauczycielami być może jeszcze nie jesteśmy, albo może nawet nigdy nie będziemy. Musimy to poznać, musimy zobaczyć, co Jakub miał na myśli. Zatem ostatnie zdanie. Kochani, Jakub nie ograbia Kościoła z nauczycieli. My, jako ci, którzy zachęcamy do tego, by się dzielić Słowem Bożym, by do tego, by z odwagą dzielić się tym, co jest w sercu, czy to na naszym wspólnym nabożeństwie, czy na naszych środowych spotkaniach, nie podcinamy skrzydeł. Raczej zachęcamy się do tego, raczej dajemy sobie prawo do tego, by wysłuchać się, nawet jeżeli ktoś mówi, wiecie, rzeczy potrzebujące korekty. Musimy dawać sobie prawo do tego, żeby wzrastać w naszej posłudze. Ale jednocześnie pamiętajmy, że ta usługa nauczycielska musi być, wiecie, pod specjalną lupą. Nie może być zostawiona takiemu, wiecie, swobodnej twórczości gorliwych ludzi. Nie może być. Kochani, módlmy się o naszych nauczycieli, módlmy się o tych, którzy myślą, by służyć w ten piękny sposób, którzy się przygotowują, albo być może mają przerwę w tej posłudze właśnie ze względu na to, że naprawiają jakieś swoje sprawy jeszcze w sercu. Potrzebujemy nauczycieli i owocu, pięknego owocu ich służby. Amen. Zachęcam, kochani, do wyrażania tego, co mamy w sercach, w głośnej modlitwie. Mówmy na głos, bo to buduje. Ja dziękuję, Ojcze, że znowu mogliśmy słyszeć Twoje słowa. Ono jest tym, co jest nam potrzebne. I tak się modlę, byśmy właściwie to rozumieli, że nie chodzi o to, żebyśmy zamykali swoje usta, żeby nie wypowiedzieć czegoś niewłaściwego, ale żebyśmy dbali o swoje serca i żeby tam, jeżeli jest coś nie tak, żeby to tam było poukładane, tam załatwione i wtedy bez obawy możemy otwierać swoje usta, wiedząc, że będziemy mówić rzeczy takie, które są dobre, zachęcające dla innych, budujące, nie zniechęcające. Daj nam, Ojcze, właśnie poddawać się tej przemianie naszych serc i żeby z tych serc wypływało jak najwięcej dobrego dla braci, sióstr, dla ludzi wokół nas. Niech ta wonność Chrystusowa jak najwięcej z nas wypływa. Po zbudowaniu, po zachęcie. Amen. Amen. Boże, ja pragnę błogosławić nauczycieli tutaj na tym miejscu, w tej społeczności. Dziękuję Ci, Panie, za nich, że oni tutaj robią dobrą pracę dla Ciebie, Boże. Niech Twoje namaszczenie nieustannie będzie za nich, Panie, aby ten lud tutaj w tym mieście wzrastał i chwalał Twoje imię, aby niebiosa, Panie, żeby ta społeczność rosła, aby Twoja Ewangelia była tutaj głoszona jeszcze w szerszym gronie, Panie, aby lud tutaj, który się raduje ze zbawienia, wzrasta, Panie, w tym mieście i jego okolicach. Niech Twoje Królestwo panuje na tej ziemi, Panie. Tobie chwała i cześć. Amen. Amen. Amen. A tak, jeśliście już zbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przedeczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość,

iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który z niego narodził. O tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są ciężkie. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On jest tym, który przeszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków, Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że stworzył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Amen. Kochani, przeczytajmy jeszcze wspólnie te słowa, albo posłuchajmy, ja przeczytam, które apostoł Paweł napisał do Koryntian. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Kochani, Pan Jezus zostawił nam to przykazanie, by na pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania, na pamiątkę tego, co On uczynił, łamać chleb, dzielić się nim i z jednego kielicha pić, zwiastując tym samym Jego dzieło. To na Jego pamiątkę robimy to, co robimy. Nie upamiętniamy tym naszego nawrócenia, nie upamiętniamy tym naszych dobrych uczynków, nie kierujemy wzroku dzisiaj na siebie w tym momencie i na to, co nam się udało osiągnąć i co nam się udało zrobić, ale kierujemy wzrok naszej wiary, oczywiście nasze serca, wszystko, co w nas żyje, musi się skierować teraz na to, co Pan Jezus uczynił tamtej nocy. Bo to na Jego pamiątkę za chwilę będziemy dzielić się chlebem i kielichem. I kochani, jedzmy i pijmy. Jeżeli zawierzyliśmy Panu, położyliśmy w Nim całą nadzieję, zawołaliśmy do Niego o ratunek i wierzymy, że otrzymaliśmy ten ratunek. Jeżeli daliśmy tego wyraz w chrzcie wodnym, jeżeli dzisiaj trwamy w Jego Słowie, jeżeli mamy społeczność z Nim i mamy społeczność ze sobą nawzajem, to ten chleb i ten kielich jest dla nas. Ta pamiątka będzie prawdziwym wspomnieniem tego, co Pan Jezus również dla nas uczynił. Kochani, ja bym was zachęcał do tego, by nie omijać tej pamiątki. Ja wiem, że apostoł Paweł zaleca badanie swojego serca, badanie samego siebie i godne przystępowanie. To jest prawda. Przystępujmy godnie, ale przystępujmy. Jeżeli siedzimy którąś niedzielę z rzędu, czy którąś nastą, nie przystępując do pamiątki, pomyślmy o tym, że to jest dla nas. Pomyślmy o tym, że Pan Jezus chciał, byśmy na Nim się skupili i Jego wspominali. On za nas umarł i zmartwychwstał i my dzisiaj to wspominamy. Ten czas teraz, kiedy będziemy przystępować, to nie jest czas na grzebanie w naszych sercach i w tygielkach naszych grzechów. Zróbmy to w domu, pokutujmy w domu, ale zachęcam, przychodźmy na nabożeństwo tak, by jeść i pić, by zaświadczyć tym, że przystępujemy, że jesteśmy jednym ciałem, że mamy społeczność ze sobą, że mamy społeczność z naszym Zbawicielem, Panem Jezusem. Nie pozwólmy sobie na to, by nasze siedzenie, nasze niewstawanie do pamiątki raczej zaświadczało o tym, że coś jest nie tak, że któreś nas ta niedziela jest coś nie tak. Jeżeli tak jest, bo tak może być, módlmy się teraz, nawet dzisiaj, módlmy się o to, by tak nie było. Apostoł Paweł zachęca do tego, by tak nie było. Kochani, za chwilę będziemy się modlić, błogosławić, podawać sobie chleb i kielich. Módlmy się, kochani, też i o to, co przed chwilką powiedziałem. Powiedziałem to zgodnie ze swoim sumieniem, bo mam taką troskę, żeby się tym z wami podzielić. Żebyśmy przystępowali do tej pamiątki, bo tym zaświadczamy naszą społeczność z Panem i tym upamiętniamy Jego wielkie dzieło i tym zwiastujemy Jego śmierć, aż przyjdzie. A przyjdzie niebawem. To też ta pamiątka wyraża, że czekamy na Zbawiciela, który przyjdzie. Nie zostawił nas tutaj na zawsze, On przyjdzie. Kochany nasz Zbawicielu, Panie Jezu, łamiemy ten chleb tak, jak nam przykazałeś. Chcemy prosić Cię o błogosławieństwo nas, naszej społeczności. Pobłogosław, Panie, ten chleb, pobłogosław to, co w naszych sercach zasiałeś, co jest dobre. Tą wiarę w to, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że przyjdziesz, że nas odkupiłeś, że zmartwychwstałeś i żyjesz. Panie, chcemy dać wyraz naszej przynależności do Ciebie i naszej braterskiej miłości, właśnie wspominając to, co Ty uczyniłeś, dziękując Tobie z całego serca i prosząc o błogosławieństwo. Panie, też prosimy, pobłogosław ten kielich, który będziemy podawać sobie dzisiaj, z którego będziemy wspólnie pili. Pobłogosław nas, by to nowe przymierze, które jest w Twojej krwi, było naszym udziałem aż do końca, aż się spotkamy w niebie. Panie, pobłogosław nas, byśmy godnie spożywali ten chleb i pili z tego kielicha. Byśmy, Panie, uwielbili tym Ciebie również w taki właśnie szczery sposób, wyznając Tobie naszą miłość, naszą wdzięczność, nasze uwielbienie do Ciebie właśnie, Panie. Amen. Ciągle. Kościołem, który to Panie kupiło swoją krwią, bo cenną, że Panie przyprowadziłeś nas do siebie i wybudziłeś nas, aby obudził, aby ogłoszał tę uchwałę, aby ogłoszał tę Ewangelię, aby ogłoszał to w Twoim imieniu wszystkim ludziom na całej ziemi. Wszystko w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie, że to Ty jesteś Zbawicielem świata. Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem dla nas, radością i wszelkim bogactwem. Dzięki Ci, Boże, żeś znalazł nas na tym świecie i przyszłaś do siebie. Dzięki Tobie, Ojcze. Częścią tego ludu, Kościołem, który Ty pokryłeś z tą chwilą. Bądź Boże błogosławiony w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Czy mamy jakieś informacje do przekazania? Nie widzę. Jakieś pozdrowienia. Siostra Danusia. A to na początku to ja nie dosłyszałem. Możesz głośniej powiedzieć? Aha, od różnych zborów, jeśli ktoś nie usłyszał. Dziękujemy. Proszę jeszcze o sekundkę cierpliwości. Chciałbym powiedzieć coś takiego, co jakoś tam leży mi na sercu, żeby to powiedzieć ku zachęcie oczywiście, ku lepszemu funkcjonowaniu naszemu jako Kościoła Bożego. I zadawajmy sobie pytanie, czym jest Kościół, kim my jesteśmy i w Kościele. I chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że są jacyś oni i my, i że tutaj jest sytuacja, w której jako brat, siostra przychodzę na nabożeństwo, żeby coś wziąć. Ci, co przygotowali, to niech to dobrze przygotują. Wszystko, cokolwiek tutaj się dzieje, ktokolwiek coś tutaj robi, to niech to zrobi dobrze. Jeśli nie, no to jakby no, trzeba skrytykować. Co chcę powiedzieć? Wszyscy stanowimy tutaj społeczność i to nie jest tak, wszyscy po prostu mamy wpływ na to, jak wygląda nasza społeczność. Tak? Oczywiście te osoby, które tutaj stają, które dużo mówią, to jakoś tak ten wpływ jest bardziej widoczny może, ale każdy z nas może coś zrobić. Jeżeli widzimy, że brat jakoś słabnie, to módlmy się o niego. Jeżeli widzimy, że robi coś nie tak, to albo spróbujmy pomóc, albo zachęcić. Tak traktujmy innych, jak chcielibyśmy sami być potraktowani. Ja odbieram wielką zachętę od tych braci i sióstr, którzy coś robią z zapałem dla dobra innych, dla zboru. Sam chcę też być taką zachętą, jeżeli coś robię nie tak, to przyjdźcie, powiedzcie mi. I każdy z nas może coś dać, coś zrobić dobrego. Nawet niech to będzie drobna rzecz, niech to będzie miłe słowo. I bądźmy tymi, którzy dają coś. Przy okazji oczywiście też biorąc, tak, no bo wierzę, że korzystamy z tego. Także przepraszam za te moje tutaj wywody, ale mam nadzieję, że to ku zachęcie i ku naszemu wspólnemu zbudowaniu i wzrostowi w miłości wzajemnej.